الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة يونس کی تقریبا 65 آیات کی تلاوت اور تفسیر ہو چکی تھی. 65 نمبر آیت میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ولا يحزنک قولهم, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کفار کا قول غم میں مبتلا نہ کرے. ان العزت للہ جميعا, بے شک عزت تو تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے. اور اس میں ہم نے وضاحت کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جس کو کوئی مقام عزت حاصل ہوا, جس کو اللہ تعالی نے کوئی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا, تو اس کے کچھ حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں. جن حاسدین کو اس شخص کی عزت کی بنا پر اپنی زوال عزت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے, اور یہ ہر شعبے میں ہوتا ہے. ٹیچرز کا شعبہ دیکھ لیں, طالب علموں میں آپ دیکھ لیجئے, اسی طرح ڈاکٹرز وغیرہ میں آپ دیکھ لیں, کھلاڑی اسپورٹس کے میدان میں آپ دیکھ لیں, ہر مقام پر یہ حسد کا معاملہ چل رہا ہے. اب یہ جو حاسدین ہوتے ہیں یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالی مقام عزت عطا فرما رہا ہے اسے زوال عزت میں مبتلا کر دیں اور اس کو کسی طرح ذلیل و خوار کریں. اس کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں, جھوٹی شکایتیں لگائی جاتی ہیں, الزامات اس پہ لگائے جاتے ہیں, اس کی غیبتیں کی جاتی ہیں, چغلیاں کی جاتی ہیں, اور مختلف قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن اللہ نے اعلان فرمایا ان العزت للہ جميعا, بے شک تمام عزت اللہ تعالی کے لیے ہے. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عزت اور ذلت کا دار و مدار لوگوں پر ہے ہی نہیں. لوگوں کی رائے بعض اوقات ایک کے خلاف ہو جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مقام عزت عطا فرماتا ہے, اس لیے کہ عزت تو اللہ کے دست قدرت میں ہے. تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عنایت فرمائی کہ ان کے قول کی وجہ سے آپ بالکل غم میں مبتلا نہ ہوں کہ شاید اور لوگ مجھ سے برزن ہو جائیں گے, اس لیے کہ عزت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مقام عزت مزید عطا فرمائے گا ان کی نگاہوں میں اور آپ کے نبوت کے اعتبار سے, اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ سے بالکل مطمئن ہوں گے اور یہ ہی ذلیل و خوار ہوں گے. یہی اعتقاد, یہی ایمان ہمیں بھی رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے کچھ حاسدین ہیں اور وہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں, تو ہمیں ان کے مرتبے پر اتر کر ان غلط حرکات کو اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم انتقامی کارروائیوں میں مبتلا ہو جائیں. اپنا دفاع کرنا ممنوع نہیں, سامنے والے پہ حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں. چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پر, اور یہ اعتقاد رکھیں کہ ان کے جملے, ان کی بہتان تراشی اگر اللہ تعالی نے چاہا تو مجھ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے آپ اپنا کام کرتے رہیے اور انشاءاللہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. میں عموماً یہ حدیث کریمہ بھی عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عباس, اگر تمام دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا, اور اگر تمام دنیا تجھے نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا. لہذا اگر اللہ نے قسمت میں نقصان لکھا ہے تو وہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہوگا, ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. اور اگر اللہ نے نقصان نہیں لکھا تو جتنی مرضی تدابیر اختیار کر لیں یہی ذلیل و خوار ہوں گے. اور میں اپنے تمام بھائیوں اور سننے والی بہنوں کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی حسد میں مبتلا ہو کر کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ سامنے والا اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرب اور محبوب بندہ ہو, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مقام عزت ایک مخصوص وقت تک مقرر کر دیا, اس کا فیصلہ کر لیا ہو. تو آپ کی انتقامی کارروائی ایک اللہ کے محبوب اور مقرب بندے کے لیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ پہ غضبناک ہوگا. اسی طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل ہی اس کی عزت کا زوال ہو, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اس کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تا حیات عزت کے ساتھ رہے گا, تو گویا کہ آپ اس شخص کے خلاف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا, اس کی مرضی, اس کے فیصلوں کے خلاف کام کرے گا تو گویا کہ خود اعلانیہ طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کو اعلان جنگ کر رہا ہے, اور پھر لازم بات ہے کہ اس کی تباہی اور بربادی تو یقینی ہے. تو اس لیے جو بھی آپ کسی کو بھی مقام اور مرتبے میں دیکھیں تو یہ تمنا کرنے میں حرج نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی ایسا ہی عطا فرما دے, یہ رشک کہلاتا ہے. لیکن یہ حسد ہے کہ آپ سامنے والے مسلمان بھائی کی کسی نعمت کو دیکھ کر اس بات کی تمنا کریں کہ اس سے چھن کر یہ نعمت مجھے مل جائے. سامنے والے سے زوال نعمت کی تمنا اور اپنے لیے اس کا حصول کا ارادہ، اسی کا نام حسد ہوتا ہے، اور یہ بڑی بری قبیح چیز ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہو السمیع العلیم، وہی اللہ تعالیٰ سنتا ہے جانتا ہے، ان کی باتیں سن بھی رہا ہے، ان کے اعمال کو جانتا بھی ہے، لہذا میدان محشر میں فیصلہ ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ من اس میں موصول ہے، اسی طرح ما بھی اس میں موصول کہلاتا ہے، ان سے کچھ خاص چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ یہ من جو ہے ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جاندار اشیاء کے لیے، یعنی جاندار بھی ہوں اور عقل رکھتی ہوں، جیسے انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں۔ اور ما کا لفظ جو ہے غیر ذوی العقول اور بے جان اشیاء کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مجازاً ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر ہم یہاں پر من کے لفظ کا اصل معنی سامنے رکھیں تو اس سے مراد ہوگا الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں میں جن، انسان، فرشتے ہیں اور جو زمین میں بھی ہیں۔ اور اگر اس من سے مراد مجازی معنی لیں تو پھر یہ جاندار، بے جان، ذوی العقول یعنی عقل رکھنے والوں، اور غیر ذوی العقول یعنی عقل نہ رکھنے والوں، یعنی جانور وغیرہ، سب کو شامل ہوگا، اور عام معنی لینا زیادہ بہتر ہے۔ تو گویا کہ جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور یہ لوگ کس چیز کے پیچھے جا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور شرکا کو پکار رہے ہیں۔ یہ کفار کا رد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو پکارا کرتے تھے، اور بتوں کو پکار کر یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارشی بنیں گے، اور ان کی سفارش کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب اور مقرب بنا لے گا۔ تو اس کا رد فرمایا کہ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، یہ لوگ کس کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شرکاء کو پکارتے ہیں، ان یتبعون الا الظن، یہ تو پیچھے نہیں جا رہے مگر فقط گمان کے۔ یعنی ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے گمان۔ زن یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی ایک خبر ہمیں حاصل ہو گئی اور باطن سے اس کی مخالفت بالکل ختم ہو جائے، یہ یقین کا درجہ ہو جاتا ہے۔ اور زن کا ہوتا ہے کہ اس کا اقرار بھی ہوتا ہے لیکن باطن میں اس کی دوسری جانب جانے میں مخالف بھی ذہن میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے مدینہ منورہ اس وقت دنیا میں ہے تو ہمیں یقین ہے، کوئی ہمارے قلب میں اس چیز کا انکار پیدا نہیں ہوگا، لیکن کیا دنیا میں ایک ایسا درخت ہے جس سے مسلسل خون ٹپکتا ہو؟ تو اس کے بارے میں آپ گمان ہی کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے افریقہ کے جنگلوں میں کہیں ایسا پایا جائے، ہو سکتا ہے کسی مقام پہ سرخ رنگ کا قطرے ٹپکتے ہوں، تو اس میں ہمیں یقین حاصل نہیں ہوگا۔ دل اقرار بھی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے تحت قدرت تو ہے، اور یہ مطلب انکار بھی نہیں ہو سکتا نہ اقرار ہو سکتا ہے کامل طریقے سے۔ تو یہ ایک ذہنی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے آپ کو خالی مثال دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، یہ سوچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارشی ہو جائیں گے، تو یہ یقینی چیز نہیں ہے، ان کو یقین تو حاصل ہے نہیں، کیونکہ یقین کے لیے ایک قوی دلیل درکار ہوتی ہے۔ تو فقط یہ ایک ظن ہے، ایک گمان ہے ان کا، اور یہ گمان کے پیچھے جا رہے ہیں، اور جو اپنے گمانوں کے پیچھے جاتا ہے وہ عموماً گمراہ ہوتا ہے۔ یقینی دلیل حاصل ہونی چاہیے، اور اس یقین پر ہی اپنے اعتقاد اور اپنے اعمال کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ تو فقط اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ اٹکل معنی ہوتا ہے صرف قیاس آرائی کرنا، یہ تو فقط قیاس آرائیاں ہی کرتے ہیں، یعنی یقینی طور پہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی وحدانیت اور اپنی عظمت و قدرت کو بیان فرمایا کہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، جب رات آتی ہے تو سارا دن کا تھکا ماندہ آدمی بڑے آرام سے سو جاتا ہے، اور صبح جب اٹھتا ہے تو اس کی رات کی نیند اس کی بہت زیادہ تھکن کو اتار دیتی ہے۔ اگر کوئی پوری نائٹ جاگتا رہے اور دن میں سوئے، ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ دن کا سونا رات کی نیند کی کمی کبھی پوری نہیں کر سکتا۔ رات ایک اللہ نے جس چیز کو جس مقام پر رکھا ہے وہ انتہائی پرفیکٹ ہے۔ جب ہم اس نظام قدرت کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو کبھی وہ فائدے حاصل نہیں ہو سکتے جو ہمیں ہونے چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے راتوں کو سکون کے لیے بنایا، ون نہارا مبصرا، اور دن کو بنایا جو تمہیں دکھاتا ہے، مبصر ہے، دکھانا، راہ دکھانے والا، یا کسی کو مطلب دکھانا کسی بھی ذریعے سے، تو دن چونکہ روشنی کر دیتا ہے اور اس روشنی میں ہم چیزیں دیکھ سکتے ہیں، تو گویا ان چیزوں کو دن دکھا رہا ہے، اور اصل میں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہاں پہ غور فرمائیں کہ مبصرا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، دن دکھانے والا ہے، اپنی روشنی کے ذریعے ہمیں چیزوں کو دکھانے والا ہے، حالانکہ دکھانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ہم حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، دکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دن کی طرف نسبت کر دی کہ دن دکھانے والا ہے، تو یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ اس کو اللہ کی طرف ہم منسوب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں چیزیں دکھاتا ہے، تو یہ حقیقت کہلائے گا، اور اسی کی نسبت دن کی طرف کر دیں کہ دن اپنی روشنی کی وجہ سے ہمیں چیزیں دکھاتا ہے، تو اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں۔ تو یہ نسبت مجازیہ کا استعمال قرآن میں جا بجا ہوا ہے، لہٰذا اگر کوئی دنیا میں بھی نسبت مجازیہ کسی کے لیے استعمال کرے جبکہ حقیقت کا اعتقاد رکھتا ہو، تو اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کوئی یوں کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے صحابہ کرام کو غنی کر دیا، تو یہ اللہ فضل تو اللہ کا ہی ہوتا ہے، یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غنی کرنے والا ہے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، لیکن اس نے دنیا میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم کے اعتبار سے، اموال کے اعتبار سے، فیض و برکات کے اعتبار سے غنی کرنے والا بنایا، لہذا نبی کی طرف نسبت کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہوتا، اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے، جیسے کہ اس مقام پہ شائبہ نہیں ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں ایسی قوم کے لیے ضرور نشانی ہے، نشانیاں ہیں جو سننے والی ہے، یعنی جو حق کو سنتی ہے اور سننے کے بعد اس کو قبول بھی کرتی ہے، اس قوم کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کہ واقعی اگر غور و تفکر کریں تو رات کا آ جانا، پھر اتنا سکون کا حاصل ہونا، پھر رات میں نیند کا غلبہ ہونا، پرسکون آدمی کا سو جانا، اندھیرا چھا جانا، پھر آسمان کے ستاروں کا ٹمٹمانا، پھر سورج کا نکلنا، دن کا روشنی کا ہو جانا، رات میں جو زمین نظر نہیں آ رہی تھی چند قدم کی، وہ اس کا ذرہ ذرہ نظر آنا، یقینی سی بات ہے کہ اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ ایک ذات ایسی ضرور ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے۔ یہ سب کام کو اتفاقا نہیں ہو سکتا، یقینی سی بات ہے ایک ذات اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ جب اتنی عظیم ذات موجود ہے تو پھر کسی اور کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے، اسی کو معبود حقیقی تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کفار کا ایک قول اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، قالوا، ان کفار نے کہا، اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد اختیار کر لی، اللہ نے فرمایا سبحانہ، اسے اس سے پاکی ہے۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ کہ اللہ تعالی نے اولاد بنا لی ہے، یہ کفار کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ یوں کہا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو عیسائی وغیرہ تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، جو یہودی تھے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ قول کہا کرتے تھے، تو یہ بہرحال کفار کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے اولاد کو اختیار کیا، اللہ نے فرمایا سبحانہ، اسے اس سے پاکی ہے، اللہ تبارک و تعالی اولاد کو اختیار کرنے سے بالکل بے نیاز ہے، اس لیے کہ قانون یہی ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کی جنس سے ہوتی ہے، انسان کے انسان پیدا ہوگا، گدھے کے ہاں گدا، گھوڑے کے ہاں گھوڑا، لہذا اگر معاذ اللہ اللہ تعالی کے ہاں کوئی اولاد ہوتی تو یقینی سی بات ہے وہ بھی خدا ہوتا، اور اس میں بھی اتنی قدرت اور صلاحیت ہوتی، حالانکہ ایسی کوئی قدرت اور صلاحیت والی شے کائنات میں نہیں ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوگی۔ ہو الغنی، وہی بے نیاز ہے، تو یہ رد فرمایا پہلے سبحانہ کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد سے بالکل پاکی ہے، دوسرا ہو الغنی، وہ بے نیاز ہے، اس قسم کی حاجات سے وہ بے نیاز ہے، زوجہ کی حاجت سے، بچوں کی، بیوی کی حاجت سے، کسی شریک کی حاجت سے، کہ کام میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، وہ سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے وہ سب کچھ ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لام جو ہے تملیک کا فائدہ دیتی ہے، لہو، اسی کی ملک میں ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ تیسری طریقے سے رد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے جو آسمان و زمین میں ہے، تو یقینی سے بات ہے اس کی کوئی اولاد نہیں، کیونکہ انسان اولاد کا مالک نہیں ہوتا، تو جب سب کچھ اس کا مملوک ہے تو پھر کوئی بھی چیز اس کی اولاد میں شامل نہیں ہوگی۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ واضح طور پہ اللہ نے چیلنج فرما دیا، اگر کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ کہ یہ چیز، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تمہارے پاس اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہوگی سوائے وہی کہ وہ قیاس آرائیاں یا گمان یا بلا دلیل پیچھے سے منتقل ہونے والی باتیں۔ جی وہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے، انہوں نے اور بڑوں سے سنا ہے، لیکن کوئی اس کی دلیل تو لاؤ کہ قرآن سے، کوئی حدیث سے، یا پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر واضح طور پہ کوئی ایسی صراحتن بات موجود ہو۔ جو نبی آتا رہا وہ اللہ کی توحید کا درس دیتا رہا اور اللہ تعالی کی بے نیازی کو بیان کرتا رہا، لہذا یہ سب خرافات ہیں، غلط باتیں ہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ پر وہ بات جو تم خود نہیں جانتے ہو؟ یعنی جب تمہارے پاس دلیل نہیں تو یقین علم میں نہیں، اور جب یقین علم نہیں تو اللہ تعالیٰ پہ تم وہ بات چسپا کر رہے ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اس کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، ان کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ جھوٹ چونکہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے کوئی فلاح و کامرانی نہیں۔ یہیں پر پھر میں ایک دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر توجہ دلانے کی کوشش کروں گا کہ آج کل یہ میسیجز کا بڑا دور چل گیا ہے کہ اس میں اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے، یعنی ویسے کہ میں نے اللہ سے پوچھا کہ ایسا ہوگا، اللہ نے فرمایا یوں ہوگا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ کھولا، میں نے پوچھا یوں ہے، اللہ نے فرمایا یوں ہے، اس قسم کے جھوٹے جملے بنا کر اور اس کو میسج کر کے بھیجا جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ گڑتے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اگر یہ کوئی نیکی کا کام ہوتا تو آپ کے لیے کامیابی کی سند دی جاتی، ناکامی کی خبر نہ دی جاتی۔ تو اس لیے تمام ایسے بھائی بہن جنہوں نے سابقہ زندگی میں اس قسم کے میسیجز کیے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہو، وہ ایسا نہ کریں۔ یوں ہی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات مساجد تک میں چارٹ لگا دی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتا ہے یوں کر کے دیکھ، میں یوں نہ کر دوں تو کہنا، یوں کر کے دیکھ، یوں نہ کر دوں تو کہنا، اور ایک آخر میں چارٹ میں لکھا ہوا تھا کہ تو کشمیر میں جہاد کر کے دیکھ، تجھے آزادی نہ دے دوں تو کہنا۔ ابھی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ سے کس نے یہ بات کہی اور کہاں اللہ نے یہ بیان فرمایا؟ تو یہ تمام مطلب جھوٹ منصوبات منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اگرچہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض اس میں مضامین ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، لیکن اس طرح صراحتاً اللہ کی طرف منسوب کر دینا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے فرماتا ہے تم یوں کرو تم یوں کر دوں گا، تو یہ چیز اس طرح چونکہ بےعینی ہی نہیں ہے تو اس طرح منسوب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ تو شاید کسی مضمون کو اس انداز سے بیان کریں جو واقعی قرآن حدیث میں موجود ہے، لیکن جب کوئی ایک لا علم شخص، ایک کم علم شخص اس کو سند بنا کر مزید جملے بنائے گا، اس کا وبال کس پر ہوگا؟ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ تو کشمیر میں جہاد کر کے دیکھ، تجھے آزادی نہ دے دوں تو کہنا، ابھی اللہ نے کہاں بیان فرمایا؟ تو یہ مقولہ اللہ کی طرف منسوب کرنے کی ہمت و جرات کیسے پیدا ہوئی کہ پہلے وہ بہت سارے جملے کسی نے لکھ کر اس طرح عام کر دیے ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ مزید جملے بنانا شروع ہو گئے۔ تو ایسا کوئی بھی فیل کرنا، ایسا کوئی بھی قدم اٹھانا جس کی وجہ سے عوام عظیم بگاڑ میں پیدا ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔